नाम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जयश्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 20 अक्टूबर 1996 को प्रातः लगभग 8 बजे फोगलाश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोभ ये काम क्रोध और लोभ नरकों के दरवाजा है। ऐसे साधन में जो अपने बढ़ नहीं सके उसकी तो लालसा करेगा, वो साधन कैसे बने, और अपने में बन सके उसकी रुचि कम हो तो ये बाधक है। मानो हमारी रुचि है ऊंचे साधन की, वो साधन तो हमसे बनता नहीं, हाथ लगता नहीं, जो कर सकते हैं वो करते नहीं, उसमें श्रद्धा विश्वास महत्ता बुद्धि नहीं, महत बुद्धि नहीं है, और में है कि वो बढ़िया है वो बढ़िया है, वो होता नहीं, तो इसमें समय बहुत नष्ट हो जाता है। इस वास्ते जो साधन सुगमता से आप कर सको उतना करो, साधन छोटा नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधन छोटा नहीं होता, छोटा साधन का लोभ नहीं करना चाहिए। जो साधन तत्पर शांत और बनता हो उसमें तत्परता से लग जाओ, अगर ये आप से आप दूसरे साधन उदय हो जाएगा। सुना ना शंका हो तो बोलो। भीतर जो चिंतन हमें विचलित कर देता है, कोशिश करने पर ही उदासीन नहीं रह पाते, इसका क्या कारण है? क्या संसार से संपूर्ण इच्छा व द्वेष मिटने पर भी कोई चिंतन ही विचलित कर सकता है? क्या मेरा इच्छा व द्वेष अभी मिटा नहीं है? गीता 7:27 इच्छा देश समुद्रे न द्वंद मोहे न पार्थ सर्वभूतान सर्वमोह सर्गे यान्ति परन्तव। भीतर जो चिंतन से विचलित कर देता है, कोशिश करने पर भी उदासीन नहीं रहने देता, इसका भी उत्तर प्राय वैसा ही है। आप जैसे सुगमता से साधन हो ना, वो आप साधन करो। जिस साधन में कठिनता पड़ती हो उसमें किसी जानकार से एकांत में पूछ लो, अपनी साफ साफ बात बता दो, तो क्या क्या अड़चन आती है तो उस अड़चन में आप उस विचार कर लो तो अच्छा रहेगा। मैंने जो बात कही थी वो फिर कह देता हूँ मैं। साधन अपने सुगमता से हुए, जैसे आप शुभ साधन को बढ़िया समझते हो, पर शुभ साधन होता नहीं है तो शुभ साधन की जरूरत नहीं है। आपसे हो सके वो साधन में तत्परता से लग जाओ, नाम जप में लग जाओ, और नाम जप के साथ में ध्यान रखो। साथ में ध्यान क्या है कि ध्यान तो बड़ी ऊंची चीज है, केवल याद, जैसे राम राम राम करते हो तो धनुषधारी दिखने लगी आपकी तरह से। धनुषधारी को देखो, राम राम राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, बंशी वाले को देखते रहो, मन से देखते रहो। बहुत बढ़िया साधन है ये, नाम जप करते रहो और फिर भगवान को देखते रहे। इकाश योग दर्शन आया है तद जपस तदर्थ भावना, उसका जप करना और उसकी भावना रखना, ये बहुत सरल है, बहुत बढ़िया साधन है। इसमें दो चार बातें और मिला दो बढ़िया हो जाएगा। मानो भजन कहना नहीं चाहिए किसी को, ही गुप्त रखो, जाने नहीं तो अच्छी बात है। जनाने का भाव नहीं आवे कभी कि लोग मेरो भजनानंदी समझे, इससे भजन दामी नहीं होता है। इस वास्ते है गुप्त रीति से रखना और कामना नहीं करना, कुछ भी कामना कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए। मन मेरा मन चाहे ऐसा हो जाए, ऐसा न हो, ऐसी चीज मिल जाए, इसको कामना कहते हैं। ये ना रखे। और जब भजन जप है तो निरंतर होना चाहिए, बीच में खाली समय न जाए और आनंद मनाना चाहिए। भजन हो जाए तो उसमें भगवान की कृपा माननी चाहिए कि जब हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा आदर करते हो जब करो। ये बातें साथ मिला जाएगा तो भजन बहुत दामी हो जाएगा। केवल नाम जप और स्वरूप का ध्यान, स्वरूप का चिंतन, स्वरूप में मन रहे, राम राम राम कहते धनुषधारी दिखे भीतर से, ऐसे कृष्ण कृष्ण कहते बंशी वाले दिखता रहे भीतर से। खास ही दो बात है खास, वो साधन अच्छा हो जाएगा। चुप साधन है, वो साधन है, भजन है, अभ्यास है, इस पत्र में मत पढ़ो, तत्परता से लग जाओ। उसमें कोई शंका हो वो पूछो, बड़ा लाभ होगा। चुप साधन कर भीतर से चिंतन हमें विचलित कर देता है, भीतर से चिंतन विचलित कर दे तो हे नाथ पुकारो। जब कोई आप हटा जा, कोई किसी तरह की साधन बाधा आवे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मन से ऐसे पुकारो। बहुत बढ़िया चीज है ये, भगवान से पुकारना बहुत अच्छी चीज है, वो ठीक हो जाएगा। और पुकारते रहो, ठीक नहीं हुए तो करते ही रहो, तो पुकारते रहो, नाम जप करते रहो, चिंतन करते रहो और पुकारते रहो, ठीक हो जाएगा। चिंतन विचलित तब कर देता है जब आग्रह रखते हो कि हमारा चिंतन न हो। मैंने चुप साधन में बात बताई थी कि ना तो चिंतन करने का आग्रह हो और ना चिंतन करने का आग्रह हो। नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन यह कश्चन, करने से भी आग्रह न हो, न करने के भी आग्रह न हो, ये वृत्ति अगर आपके पकड़ में आवे तो बहुत बढ़िया चीज है। प्राय साधन करने वाले हट करके मन को लगाते हैं, वो हट करके मन लगाना है, ये जल्दी सिद्धि नहीं होगी। जन्म बीत जाए तो भी जल्दी सिद्धि नहीं होगी, किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, भजन किया हुआ काम करेगा, परंतु इस प्रकार से सिद्धि नहीं होती। जबरदस्ती मत करो। शुभ साधन में तो करने न करने से दोनों से उपराम रहना है, दोनों से उपराम तो विचलित क्या कर दे, चिंतन हो जाए तो हो जाए, न हो जाए तो न हो जाए, कोई विचलित नहीं करेगा। आप आग्रह रखो कि मैं एकाग्रता में चंचल वृत्ति न हो जाए तो गलती होती है, कोई गलती नहीं है। इच्छा द्वेष सब रहते हैं जब तक, तब तक साधन नहीं होता ऐसा। इच्छा द्वेष रहने पर पुकार करो, नाम जप भगवान के स्वरूप के साथ नाम जप करो, और जब इच्छा द्वेष होते हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भीतर से नाम जप चलता रहे जबान से और मन से हे मेरे प्रभु, हे याद लो। जब कभी कोई विचलित हो, उस तरह की बात आवे तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, बचाओ नाथ बचाओ, ऐसे भाव से पुकारो, बहुत बढ़िया साधन है। इसमें शंका हो तो अभी पूछ लो, फिर पूछ लेना, हाथ में धो रो, जबरदस्ती मत करो। साधन जो स्वाभाविक होता है वो साधन होता है, और जो करते हैं जोर लगाते हैं वो नकली होता है। नकली इस भजन से परमात्मा नहीं मिलते हैं, नकली नहीं, असली भीतर से ऊपर। जैसे भूख लगती है तो, और एक बढ़िया पदार्थ देकर खाने की मन करता है तो बढ़िया खाने के मन को उसे रस नहीं बनता है, भूख लगती रस बनता है। तो हमारे भीतर में भूख लगे तब साधन अच्छा होता है, वो सत्संग से लगती है, भक्तों के चरित्रों से लगती है। भक्त चरित्र है उनके पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। उसकी रीति ये है, खूब ध्यान देगा आप सुने, ऐसा पूरा मैं समझ नहीं पाया हूं। नारायण नारायण नारायण, एकांत बैठ जाए, ना आपको कोई देखे ना आप किसी को देखो, ऐसे दरवाजा बंद कर बैठ जाओ, जंगल में वृक्ष जैसे बैठ जाओ, कहीं एकांत बैठ जाओ, और घंटा डेढ़ घंटा कोई अगर ही काम नहीं है, अमुक मेरे काम करना है जाना है, ये रहेगा तो फसल में मन नहीं लगेगा, अभी कोई काम नहीं है, ऐसा पूछो मैंने कोई काम करना करना है, कुछ काम करने करना, कोई करना करना, कोई कुछ काम नहीं करना, अभी ऐसे और बैठ जाओ। ऐसे बैठ करके भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, भक्त चरित्र पढ़ते पढ़ते जब गदगद भाव हो जाए, आंसू आने लगे, ऐसी बात हो जाए और ठीक भगवान की तरफ खिंचाव हो जाए, उस समय पुस्तक बंद कर दो, नाम जप कीर्तन प्रार्थना ये शुरू कर दो, चिंतन करते हुए उसी गदगद भाव में उसका चिंतन करते रहो, करते करते आंसू सूख जाए, मन चंचल हो जाए, नहीं लगे तो जिस जगह पढ़ने से ऐसी बात हुई उसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ते पढ़ते वहां आते ही ऐसी बात हो जाए तो उस जगह ही बैठ कर चिंतन करो, चिंता करो। पुस्तक पढ़ने का आग्रह नहीं है, भगवान में मन लगाने का तरीका है। मैंने 5-7-10 दिन तो वहां ही थे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई चरित्र पूरा पढ़ना है कोई आग्रह नहीं है, उस मन लग गया हो गए चिंतन कर लगे, नहीं लगा फिर आगे पढ़ा, जहां पढ़ते पढ़ते आंसू आने लगे प्रेम लगे वहां पुस्तक बंद कर दो, और फिर प्रार्थना शुरू कर दो, नाम जप शुरू कर दो, कीर्तन शुरू कर दो, पद शुरू कर दो, भगवान में लगानी शुरू कर दो, गदगद भाव रहते हुए वो नहीं हो तो फिर एक दो पन्ना पीछे से पढ़ो। इस तरह से आप करो, करके देखो, हमें बड़ा लाभ की बात दिखती है, ये बड़ी अच्छी बात है और कठिन नहीं है। इसमें कठिनता हो तो बताओ, ऐसे एकांत बैठक किया जाए साधन तो अच्छा है। इसका अगर कोई विशेष क्या बात है सर? नारायण नारायण नारायण, द्वेष रहते हुए सर्वथा चिंतन मिटेगा या सर्वथा चिंतन मिटने से इच्छा द्वेष मिटेगा? वो तो बात है, इच्छा द्वेष है ना, इच्छा द्वेष पहले मिटता है कि पहले भजन चिंतन होता है कि चिंतन मिटने से द्वेष मिटते हैं? इसमें सबसे पहले उद्देश्य होता है कि हमारे इच्छा द्वेष नहीं करना है, ना किसी से राग करना है, ना किसी से द्वेष करना है, ये उद्देश्य पहले बना लो। ऐसे उद्देश्य बना करके भगवान का चिंतन शुरू कर दो। किसी से द्वेष हो जाए तो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, द्वेष वृत्ति हो गई। राग हो जाए तो हे नाथ पुकारो। उद्देश्य हमारा है कि राग द्वेष से रहित होना है, ये उद्देश्य पहले बनता है। इसलिए गीता का प्रकरण सुनाऊं मैं, दूसरे अध्याय के 62-63-64-65 4 श्लोक है, वो ध्यान दे और आप सुनो। नारायण नारायण नारायण नारायण, कैसा श्लोक है 62 ध्याय। पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विद्रव, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रवेशति। और राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रिय शरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। ये चार श्लोक है। अन चार श्लोकों में क्या आया है कि विषयों का चिंतन करने से तो हो जाता है पतन, और विषयों का आचरण करने से हो जाता है समाहित। ध्यान देना दोनों श्लोकों का अर्थ क्या हुआ। विषयों का चिंतन करने से तो पतन हो जाता है, और विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है, बुद्धि शुरू हो जाती है। इतनी विपरीत बात है। जिनको गीता याद है वो तो सुनने से समझ लें, न तो गीता हाथ में ले लो। श्लोक दिवाल 62, 63, 64, 65 तो ध्याये तो विषयानुकूल से, विषयों के याद करने से क्या होता है, विषय में आसक्ति हो जाती है। एक दूसरे श्लोक आता है विषयान ध्यायतर से तम विशेष विसर्जते, आसक्ति हो जाती है। महामनुष्य भगवान का स्मरण करना भगवान में चित लीन हो जाता है, विषयों का चिंतन करना तो आसक्ति हो जाती है, और भगवान का चिंतन करे तो मन भगवान में लीन हो जाता है, मन प्रेम हो जाता है, भगवान में मिल जाता है। तो भगवान में तो मिलना होता है आपका, और संसार में आसक्ति होती है, मिलना नहीं होता कभी, कभी होगा नहीं। अनंत कर्म बीत जाएंगे, ब्रह्मा जी की उम्र हो गई तो भी भगवान में संसार में लीन आप होंगे नहीं। आप अंश भगवान के हैं, संसार के अंश नहीं है। तो संसार का आपका साथी नहीं है, आप संसार के साथी नहीं हो। भगवान को कितने ही भूल जाओ, आप भगवान के हो, भगवान आपके है, ये सदा आपके रहेंगे। कितने ही आप भूल जाओ पर अपना मन मिटेगा नहीं। आप चाहे भूल जाओ चाहे मत मानो, भगवान ना भूलेंगे और ना मिटेंगे, वो संबंध रहेगा। तो विषयों का ध्यान करने से विषय में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति संघर्ष संजय में कामना पैदा हो जाती है, कामना में बाधा में क्रोध हो जाता है, क्रोध में सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर पतन हो जाता है। तो ध्यान करने से पतन हो जाता है, और राग द्वेष वियुक्त ही राग द्वेष रहित होकर अगर विषयों का आचरण भी किया जाए तो भी आपको बाधा नहीं लेती, किंतु विषयों का आचरण करते हुए विधेय आत्मा प्रसाद की प्राप्ति, प्रसन्नता होगी, चित्त स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, और प्रसाद से संपूर्ण दुखों की हानि हो जाएगी, और प्रसन्न चित्त वाले का बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है, यह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो मूल में बात क्या हुई, पहले राग द्वेष रहित होकर के भजन करें। राग द्वेष वियुक्त विधेय आत्मा, ना तो राग द्वेष हो ना चित्त संचल हो, चित्त भी मन भी अपने वश में है, राग द्वेष रहित है, ऐसे भजन किया जाए तब परमात्मा में स्थिति होती है। और राग द्वेष रहते हुए तो विषयों का ध्यान करे तो मुश्किल हो जाती है। तो हम पहले विषयों का ध्यान छोड़े कि पहले भगवान का चिंतन करे। इसमें एक प्रश्न उठता है, ये खास राग द्वेष वियुक्त होकर के पहले चिंतन करे तो राग द्वेष रहित हो गए तो फिर तो बहुत काम ठीक हो गया। इसमें राग द्वेष बताया, ईर्ष्या द्वेष की बात बताई कि ये पहली दूर होगा, पहली भजन होगा, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में चार श्लोक है, इनका मनन करो, इनकी टीका देखो। और बात क्या हुई कि राग द्वेष रहित हमें होना है, ये उद्देश्य पहले हो जाए। पहले राग द्वेष रहित नहीं होंगे, राग द्वेष वियुक्त इस इंद्रिय ही, इंद्रियों के राग द्वेष करना है। तो इंद्रियों का राग द्वेष रहित करने का तात्पर्य क्या है कि किसी चीज का सेवन करो तो राग पूर्वक मत करो, और किसी का त्याग करो तो द्वेष पूर्वक मत करो। ये खूब ध्यान देने की बात है। साधन करने वालों के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। नाम जप किया जीते ठीक या नाम जप करते रहे, मन भोजन करते हुए रागपुर भोजन करेंगे, कोई आदमी खराब है द्वेष पूर्ण त्याग करेंगे, उम्र बीत जाएगी काम बढ़िया नहीं होगा। और ये विचार है कि राग द्वेष हमें नहीं करना है। इंद्रिय सी अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न वर्ष मांगे छे तो ये पर बनते न हो। तीस चौतीस तो ये बड़ा विचित्र है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है, इनके वशीभूत न हो तो फिर राग द्वेष तो होते हैं, कि राग द्वेष के वशीभूत न हो गए, ये उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय बताया है। तो वही मैं कहता हूँ, राग पूर्वक सेवन करना और द्वेष पूर्वक त्याग करना ये खास चीज है। साधक के बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। किसी पदार्थ का सेवन करे, किसी पुरुष का संग करे, कुछ भी विचार करे, राग पूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति न हो, तो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति में हमारी कसौटी क्या रहेगी। अभी तो राग पूर्वक प्रवृत्ति हो जाती है, चाहते हैं प्रवृत्ति हो जाते हैं, न चाहते हैं उसे हट जाते हैं, तो फिर हम हटना और लगना इसमें क्या रखे। तो इसमें रखे तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र ने कहा है वो काम करें, शास्त्र ने नहीं कहा वो नहीं करें। तो हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र को लेकर के हो, अपने राग द्वेष पूर्वक न हो। ख्याल करना ही बात साधक की बड़ी काम की चीज है। तो राग द्वेष वियुक्त ही कहने का तात्पर्य राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति न करे, वश में न हो। वश में हो तो राग पूर्वक प्रवृत्ति हो गई, द्वेष पूर्वक निवृत्ति होगी तो वश में हो गए आप। तो वश में न हो गए, राग द्वेष हमारा भीतर इच्छा द्वेष रहता है, परंतु हम इनके कहना नहीं करेंगे। कहना करोगे तो राग द्वेष पुष्ट हो जाएंगे, राग पूर्वक प्रवृत्ति करोगे तो राग पुष्ट हो जाएगा, द्वेष पूर्वक निवृत्ति करो तो द्वेष पुष्ट हो जाएगा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति से इतना लाभ हानि नहीं है जितना राग द्वेष पुष्ट होने से हानि है। समझो हम साधन करते हैं, हलवा हलवा नहीं खाना चाहते, किस में राग होता है तो नहीं चाहना चाहते हैं, कोई हलवा दे तो कुछ यहाँ से हम नहीं लेते, हम नहीं खाते, ऐसा द्वेष किया तो द्वेष से जितनी हानि है उतनी शीरा खाने से हानि नहीं होगी। तो प्रवृत्ति से हम निवृत्ति भी नहीं करें, नहीं करें पर द्वेष पूर्वक, द्वेष खराब है चीज, और उसमें बस प्रवृत्ति में राग खराब चीज है, राग द्वेष है खराब चीज, प्रवृत्ति निवृत्ति इतनी खराब चीज नहीं है, वो तो क्रिया बाहर की और भीतर का राग द्वेष है। तो राग द्वेष लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति न करें, ये साधक के बहुत काम की चीज है। हरदम सावधान रहना है, साधक रहना घंटा दो घंटा पांच घंटा दस घंटा साधन करना ये नहीं है। हरदम सावधान कोई भी काम करे राग द्वेष पूर्वक किया न करे, न हटे न लगे, ये इस वास्ते राग द्वेष वियुक्त है। इस अर्थ क्या हुआ, विषयों का आचरण करते हुए राग द्वेष पूर्वक न त्याग करे न ग्रहण करे, ये तात्पर्य है। राग पूर्वक ग्रहण करने से राग पुष्ट होता है, द्वेष पूर्वक त्याग करने से द्वेष पुष्ट होता है, तो जैसे परिबंधन हुए दोनों शत्रु बन गए। इस वास्ते शास्त्र ने कहा वो करो, शास्त्र कह जैसे करो, संत महात्मा कह जैसे करो, कोई आदर्श पुरुष बतावे जैसे करो वैसे करो। तो तस्मात शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्था, तो राग द्वेष वियुक्ते से विषय शरण आत्मविषय और अंतकरण भी अपने पर वश में रखो। मानो अंतकरण के कहने के अनुसार मत चलो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलो, मन में आई ऐसे करने की तो शास्त्र निषेध करता नहीं करेंगे। बुद्धि है ना, देखो सबसे पहले बुद्धि को जागृत रखो। आप बुद्धि एक मन की चंचलता है, एक बुद्धि की चंचलता है, मन की चंचलता के विषय में तो लोग प्रश्न करते हैं, कुछ चेष्टा भी करते हैं, मगर बुद्धि की चंचलता की तरफ ध्यान नहीं है प्राय करके। बुद्धि की चंचलता की तरफ ध्यान विशेष देना चाहिए। साधन कोई करना चाहता है, अपनी वास्तव उन्नति चाहता है, तो बुद्धि है ना, बुद्धि बुद्धि एक बनाओ। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एक और बहुत सागरंत बुद्धि अनंत, तो एक बुद्धि निश्चय कर दिया, एक हम वचन करना है। तारे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम मौत बैठ के एक अपना भवन बुहार। तो अपने बुद्धि से एक हमें भगवान के वचन में लगना है, तो बुद्धि एकाग्र करना सुगम है मन की अपेक्षा, और दामी है श्रेष्ठ है। मन संचलता है वो स्थिर करने में जोर आता है, बुद्धि एक स्थिर में जोर नहीं आता। जैसे कोई स्त्री है, कन्या है, पति ब्याह हो गया, ब्याह होने पर उसके मैं तो पति की आज्ञा पालन करूंगी, पति के अनुसार चलूंगी, ऐसा विचार हो तो बड़ी सीधी बात है, और कम करूंगी इनमें। बुद्धि करने से हो गया, पति प्रति एक धनी एक हो गया, हो गया हो गया बस, अब हमें दूसरे कह रहे देखना ही नहीं है, तो बड़ी सीधी बात है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो बुद्धि को स्थिर करना शुभम है, और बुद्धि स्थिर होने के बाद में मन एकाग्र होना बड़ा शुभ हो जाएगा। एक निश्चय करना भी हमें तो ये करना है, अब दूसरा लोग कुछ भी करे कुछ भी, अपने क्या मतलब, हमें तो इस मार्ग में चलना है। ऐसे बुद्धि का निर्णय हो जाए एकदम, तो स्थिर पंगी हो जाएगा मनुष्य। तो व्यवसाय तो बुद्धि का तात्पर्य क्या हुआ, एक तो वो कर्मयोग में और एक ज्ञान योग में बुद्धि स्थिर होती, सब में बुद्धि स्थिर होती है, परंतु इसमें विशेष कर्म योग में बुद्धि के स्थिर होना बहुत आवश्यक है। विचार एक पूरा निष्काम भाव पूर्ण काम करना है, हमें सकाम काम नहीं करना है, ऐसा निष्काम भाव पूर्ण करना है, ये बुद्धि की स्थिरता होगी। अब राग द्वेष आवे, हम राग द्वेष को पुष्ट नहीं करना है, राग गुरु प्रवृत्ति नहीं करना है, द्वेष निवृत्ति नहीं करना है, न द्वेष की संप्रवृत्ता नहीं, न निवृत्ता नहीं कांक्ष थी, उदासीन उदासीन हो उन्हें योग विचार देते। तो राग द्वेष रहित हमारे काम करना है, तो राग द्वेष रहित हुए नहीं है, मन क्रिया करने में राग पूर्व प्रवृत्ति नहीं करना, द्वेष पूर्व निवृत्ति नहीं करना, ये जो परिचय में आया है ना, उसके लिए मैं जोर बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बार बार ध्यान देने की बात है ये। राग द्वेष मिटाना, इसमें मिटे नहीं है राग द्वेष हमारे हैं, आ जाते हैं जबरदस्ती आ जाते हैं, हम नहीं चाहते फिर राग द्वेष हो जाते हैं, स्वभाव पड़ा हुआ है तो आ जाते, उनके कहने में मत मिल जाएगा, और भगवान को पुकारो बहुत बड़ी भाई मदद मिल जाएगी, और साधन अपना कर से जाओ, जो नाम जप है, कीर्तन है, पदगान है, ध्यान है, चिंतन है, जो हो सो करते रहो। तो ऐसे एकांत में बैठकर भगवान के चरित्र से ऐसा हो सकता है, इस तरह से ज्ञान मार्ग ही कोई है तो ज्ञान की पुस्तक है, जिसमें विवेचन है तत्व का, उसका विवेचन चिंतन करते करते जब मन लग जाए तो पुस्तक छोड़ दो, पुस्तक छोड़ दो, उसमें चिंतन में लग जाओ, फिर संचल हो तो फिर पुस्तक देख लो, फिर उसमें लग जाओ, वो ठीक हो जाएगा। और व्यवहार में राग और द्वेष है दो, ये खास शत्रु है अपने, ये राग भी शत्रु है द्वेष भी शत्रु है, इसमें राग मुख्य है, द्वेष भी शत्रु कम नहीं है, इस वास्ते दोनों से बचो। त्रियोर्धवश मागत से तो यसे परिपंथे नो, वश में न होने का तात्पर्य राग पूर्व प्रवृत्ति नहीं हो, द्वेष पूर्व निवृत्ति नहीं हो, न द्वेषी आकुश लंकर मा कुछ लेना न सज्जते, त्यागी सत्य समावेश हो मेधावी सन्न संशय, खास बात। तो फिर राग द्वेष पर जाएंगे, हमारा उद्देश्य सबसे पहले यह है कि हमें तो परमात्मा की तरफ चलना है, और इसमें राग और द्वेष ये दो शत्रु है, तो यह से परिपंथ जाऊ। तो राग द्वेष व्यवस्थित हो, और वहां बताया है चश्मा शास्त्र प्रमाणंते कार्याकारी व्यवस्थित हो, तो व्यवस्थित हो पद दोनों एक है, पर दोनों का अर्थ एक नहीं है, वो विभक्ति दूसरी है, वो विभक्ति दूसरी है। राग द्वेष व्यवस्थित हो व्यवस्था स्थित है, ये तो प्रथमा है, और वो सप्तमी है, इंद्रिय से इंद्रिय से व्यवस्थित हो तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित हो व्यवस्थिति में तो राग कार्य करते न करते शास्त्र प्रमाण है। शब्द ऐसा ही है पर अर्थ अलग है दोनों का। उस व्यवस्था में प्रमाण है तो व्यवस्थित हो शब्द में का वचन है, ये प्रथमागत विवचन है। शब्द एक ही बनता व्यवस्थित हूँ सब पढ़े हुए समझ में नहीं पढ़े तो उनको भी याद रखना कि वहां अर्थ ये क्या होते हैं। तो व्यवस्थित का अर्थ क्या है? व्यवस्थित का अर्थ है वो दो तरह करते हैं लोग टीकाकारों ने दो तरह से अर्थ किया है तो दोनों में कौन सा हमें ग्राह्य है? तो दो अर्थ क्या है मान लो प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष व्यवस्थित है मानो ये रहते ही है राग द्वेष होंगे ही व्यवस्था से स्थित है तो व्यवस्था बनी हुई है व्यवस्था ही बनी हुई है तो ये अर्थ साध्य के काम का नहीं है कहीं मिटेगा ही नहीं व्यवस्था ही बनी हम क्या करेंगे ये तो व्यवस्था है ऐसी तो व्यवस्थित का अर्थ है ये अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के है ये अर्थ है इसका अर्थ नहीं अनुकूलता को लेकर राग होता है प्रतिकूल द्वेष होता है इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो इस बात कई कहते हैं राग द्वेष मिटता ही नहीं गीता ने कहा कि राग द्वेष व्यवस्थित हो ये तो व्यवस्थित मिटेगा कैसे ये तो मिटते ही नहीं कभी नहीं मिटते भाई ये अर्थ नहीं है ऐसे अर्थ होता है तो राग और द्वेष व्यवस्था व्यवस्था क्या है अनुकूलता को लेकर राग होता है प्रतिकूल लगे द्वेष होता है ये व्यवस्था है इस व्यवस्था से राग द्वेष होते तो अनुकूलता में क्या करेगा अनुकूलता में राग पूर्व प्रवृत्ति ना करे और प्रतिकूल सारे हटे हटने का लगने का तो शास्त्र को देव सावर लगे और शास्त्र को देकर हटे तो ठीक हो जाएगा राग द्वेष प्रवृत्ति निवृत्ति होती रहेगी तो ब्रह्मा जी की उम्र बीत जाए मतलब लाभ होगा नहीं दोनों पुष्ट होते रहेंगे तो इसे परिबंधन हो इस वास्ते राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति न हो ये विशेष याद रखना। इच्छा द्वेष समुद्र है न द्वंद्व मोह है न भारत ये द्वंद्व मोह होता है तो राग से भी मोह होता है द्वेष से भी मोह होता है ये मोह यहाँ तो क्रोधात्मक से मोह लिखा है राम अपने गीता जी में तो क्रोध से सम्मोह होता है परंतु मार्कंडेय पुराण में लोभात प्रभाव लोभ से मोह होता है तो क्रोध से भी मोह होता है लोभ से भी मोह होता है और राग से भी मोह होता है। मोह होता है तमोगुण राग द्वेष है रजोगुण तो रजोगुण से नीचे जाए तो मोह होगा राजसी फंसने पर तामसी आवेगी वृत्ति तो राजसी और सात्विक तब जावे तब मोह हटेगा और राग द्वेष ज्यादा कर तो मोह हो जाएगा। तो ये राग द्वेष है ये राजसी है अगर सम्मोह तामसी है तो तमोगुण का रजोगुण का संबंध नजीक का है सतोगुण का संबंध दूर है ये तीनों गुण ऐसे नहीं है तीनों गुण सत्व रज तमयो नहीं है यूं है यूं ये तमोगुण है ये रजोगुण है ये सतोगुण है मन तीनों बरोबर नहीं है ऐसे एक और दस और सौ तो ऐसे तो एक से दस गुणा दस है दस गुणा दस है सौ गुण है पर दस से सौ गुण कितनी अंतर है और दस से एक से दस नजीक है तो ये नजीक नजीक है ये और ये दूरा है इनका मुंह इधर है इनका मुंह इधर है तो सतोगुण की देवी संपत्ति होती है रजोगुण तमोगुण की आश्रय संपत्ति होती है इस वास्ते रजोगुण फसना तमोगुण बहुत नजीक पड़ता है सात्विक दूर पड़ता है इसमें एक शंका होती है हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनते हैं वो सात्विक वृत्ति है शांति से सुनते हैं तो सात्विक सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाती है ये क्या बात है भाई तमोगुण तो दूर पड़ता है सतोगुण सत्व की नींद कैसे आ जाती है तो इस बात सुनते हैं ध्यान दो आप नींद कैसे आती है कि आप सत्संग सुन रहे हो सुनते सुनते सत्संग से हटकर दूसरी बात याद आवेगी वो घर में ऐसा काम करना है उसे ये काम करना है उसे वहां जाना है ऐसी दूसरी वृत्ति आवेगी फिर नींद आवेगी सीधी नींद नहीं आवेगी कभी नहीं रखो आप मन रजोगुण आकर के तमोगुण आवेगा सतगुण से सीधी नींद नहीं आएगी जब कभी नींद आवे सतगुण करते हुए तो सतगुण की सुनते सुनते वृत्ति में दूसरा चिंतन होगा दूसरा चिंतन होकर नींद आ जाएगी तो जब चिंतन रजोगुण में गया, रजोगुण बेहती न आएगी, सीधी सदगुण से नहीं आएगी। इस वास्ते पुस्तक पढ़ो, बड़े ध्यान करो, बड़े चिंतन करो, बड़े सत्संग करो, करते करते नींद आ जाती है, बाड़ा फेरते फिर नींद आ जाती है, तो उसमें याद रखो, आप सावधान रहो, उसमें बीच में कुछ चिंतन होता है, कोई संसार का चिंतन होगा, चिंतन होकर फिर नींद आएगी, सीधी नींद नहीं आएगी। सतगुण पास नींद किया तो मुण कैसे आ जाएगा, अब रजोगुण आकर नींद आएगा, सीधा नहीं आएगी तमोगुण। तो उसमें आप ख्याल रखो तो आपको मालूम हो जाएगा, आप ध्यान रखो तो आपको दिशा मालूम हो जाएगा। तो राग द्वेष पूर्वक अपने प्रवृत्ति निवृत्ति न हो, ये खास बात। और ये खास बात क्या है सर, हमारे यही बात मालूम थी प्रश्न में कि राग द्वेष हो जाते हैं, राग द्वेष को सिद्धांत बना लो पहले, हमारी प्रवृत्ति राग पूर्वक नहीं करना है। अब ये बात सत्संग से सुन लिया और भोजन करने लगे तो वो चीज है, वो चटकोर बना रखे तो राग पूर्वक खाते रहे तो फिर वो राग मिटेगा नहीं। अपने तो भाई शास्त्र प्रमाण है, धर्म शास्त्र कहता है और आयुर्वेद शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र कहता है निश्चित चीज मत खाओ और आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा मत खाओ, वो चीज मत खाओ, तुम्हारी प्रकृति अनुकूल है। तो शास्त्र क्या है, आयुर्वेद और धर्म शास्त्र, ये दो शास्त्र है सामने, उन शास्त्रों को लेकर के भोजन करो। राग द्वेष पूर्व नहीं, त्याग विद्वेष पूर्व नहीं। ऐसे साधक को हरदम सावधान रहना होता है, मन पर नियम इतना कर लिया, भजन कर लिया, जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, 23 घंटा कर लो, 23.5 घंटा भजन करो, आधा घंटा दूसरा कर लिया, तो साधक नहीं होता। वो साधक वो है जिसका हरदम साधन चले। ऐसे तो लोग प्राय करते हैं, सभी थोड़ा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्राय करके क्या होता है कि सत्संग नहीं करने से आदमी के भीतर में कई भूलें होती है, उन भूलों से बहुत बाधा लग जाती है, बहुत समय लग जाता है। और सत्संग करने से भीले की गुंतियां खुल जाती है, वो खुलने से बहुत जल्दी काम होता है। तो सत्संग और भजन दोनों होना चाहिए। भजन न करने से सत्संग की बातें धारण करने में कठिनता होती है और सत्संग न करने से भूलें बहुत रहती है। तो दोनों चीजें हो, 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग की बातें सुने और 1 घंटे भजन करे, फिर सत्संग सुने और उसमें भी पूछे अपने और बताने वाला हो तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। मेरे ये बाधा होती है, पता ही जा रहा है, बताने वाला कोई वे उन्हें उपाय बताते हो, काम में लो, बहुत जल्दी उन्नति, बहुत सुगमता से बहुत जल्दी उद्धार होता आदमी का। परंतु ये तत्परता हो जाओ, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर, ज्ञान तो तत्पर है, तत्पर की परिभाषा तत्पर का, तत्पर कसौटी है संगत इंद्रिय, श्रद्धावान की कसौटी है तत्परता, तत्परता की कसौटी है संगत इंद्रिय। श्रद्धा कितनी है, तत्परता है, श्रद्धा है, हमारी गीता पर श्रद्धा है, पाठ करो पाठ करो, समय नहीं मिलता है, श्रद्धा बहुत है तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा हो तो तत्परता हो जाएगी जरूर। तत्परता तो है परंतु क्या करें, भोगों में लग जाते हैं। श्रद्धा की कसौटी है तत्परता, जिसमें श्रद्धा होगी तत्परता हो जाएगी, और तत्परता की कसौटी संयत इंद्रियता, तत्परता हो गई तो इंद्रिय वश में हो ही जाएगी, नहीं होती है तो तत्परता नहीं है। गीता की क्या बताऊं, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम चीज है, निहाल कर गया, छोटा सा ग्रंथ है पर हद है, बड़े बड़े ग्रंथों से श्रेष्ठ बात है, ऐसी विचित्र बात मेरे को मिलती जाती है, गीता में मिलती है, नई नई चीजें मिलती है, बहुत विचित्र वाणी है भगवान की, भगवान की वाणी है और ऋषियों की वाणी है। तो ऋषि महात्मा पुरुष है पर परमात्मा परमात्मा ही है, भगवान भगवान ही है, इनकी वाणी विचित्र है। अब इसमें जो पूछा, जिसमें कोई खास बाधा हो तो मैं पूछ लो, तो राग द्वेष पूर्वक न करे, गृह त्याग ना हो, ये खास बात है, खास। महाराज जी, राग पैदा हो जाए और द्वेष पैदा हो जाए, उसके बाद में वो बस में नहीं रहे, हाथ की बात है क्या? हाँ, हाथ में साधक होता रहता है, जिसका साधन उद्देश्य साधन करना है, उसके राग द्वेष बस में हो जाए तो थोड़ा होगा। इसमें एक कारण एक बताओ, क्रम नारायण नारायण। मेरे कई बातें सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, कहीं याद आ जाती है, कहीं भूल जाता हूँ, और याद आ जाती है बता देता हूँ। साधन में आप लगोगे तो राग द्वेष कम हो जाएंगे जरूर। इसकी पहचान है कि पहले साधन कमजोर है अथवा साधन नहीं करते हैं, उस समय में कोई राग होता तो बड़ा प्रबल होता है, द्वेष होता है तो बड़ा प्रबल होता है, और जब उद्देश्य बन जाए राग द्वेष के बश करने का तो राग होता है वो उतना प्रबल नहीं होता है। तो एक तो बलवान होता है, तीन बात होती है उसमें, एक तो प्रबल होता है, एक ज्यादा देर ठहरता है, और एक बार बार आता है। तीन बार राग बार बार होता है और ज्यादा होता है और ज्यादा ठहरता है। तीन बार साधन करने से क्या होता है, उतना जल्दी राग द्वेष नहीं होगा, देरी से होगा। जोर का भूका नहीं होगा, छोटे भूका होगा, ज्यादा नहीं ठहरेगा, थोड़ा ठहरेगा। ये होगा ही, अगर नहीं होता तो साधन में लगा नहीं है, साधन में लगे तो उसे होगा ही ऐसा। तो राग द्वेष हो जाने पर भी, राग द्वेष होता है एक काम क्रोध होता है, तो राग है द्वेष है तो भीतर गए हैं, और काम और क्रोध है स्थूल है, तो काम और क्रोध स्थूल है, ये स्थूल मिटेंगे, राग द्वेष सूक्ष्म रहेंगे, पर सूक्ष्म का भी भबका होगा बड़ा, द्वेष क्रोध में हो जाएगा, राग है क्रोध में, द्वेष है क्रोध में बदल जाएगा। तो इसमें साधन करते करते इसी बात हो गई, ऐसा आप देखो बात करो, इसमें शंका हो तो पूछो, जल्दी जल्दी नहीं आएगा ये फर्क पड़ेगा, और वो तो भम का जोरदार नहीं आएगा और फिर ज्यादा ठहरेगा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राग द्वेष कम हो गए फिर भी कम हो, कभी कभी कभी इतने जोर से भटकती है, जो बड़ा द्वेष हो, बड़ा क्रोध आ जाए जोर से, साधक की दशा होती है ऐसी, बड़ा जोर से क्रोध आ जाए कभी, तो वो दोष वो क्रोध कैसे आता है, बात तो ये होनी चाहिए ना। तो वो क्रोध ऐसे आता है, आपने कोई बात कह दी तब मेरे मन में चुभ गई, चुभ गई, तुम तो ऐसे मत करो, तुमने कह दिया दो बार तीन बार चार बार पांच बार फिर भी आपने कह दिया, तो भगवान की जोर से वृद्धि, तो वो संग्रह हुआ है, थोड़ी सोरी वृद्धि से वो द्वेष संग्रह हुआ है, वो संग्रह वो भगवती थे, बड़े जोर से आता है तो वो अपने संग्रह हो गया उसका, ऐसे राग का भी संग्रह हो जाता है, तो संग्रह भर जाता है, इतनी बार कह दिया फिर भी नहीं मानता, मानता ही नहीं है, इतनी बार कह दिया तो इसे भगवान आता है, वो मिट जाएगा। साधक होता है उनकी सावधानी होती है, और सावधानी से वो मिट जाता है, सावधानी ही साधना है, साधक को हरदम सावधान रहना है, घंटा दो घंटा पांच घंटा दस घंटा साधन करना जप करना इतना नहीं है, हरदम आठ ही पर साधन सावधान, साधक का नाम सावधान रहने का है, एक राग द्वेष में बचते रहे और सावधान भजन पाठ होता रहे, तो इस तरह से वृत्तियां होती है, उन वृत्तियां पर जैसे विजय पाते। और बोलो, मन राग द्वेष जोर के आते हैं तो कभी कभी ऐसा जोर के आ जाता है, साधे के भी नहीं आता है तो कभी बड़ा जोर से आ जाए, आज से जाता है मुझे इतना जोर कैसे आ गया, तो वो संग्रह हो जाता है, कोई ऐसा कारण है अथवा पहला का कोई ऐसा है, उसके साथ द्वेष पहला हुआ हुआ है, और वो आ जाए तो आ जाए, मन भीतर में कोई जमा की हुई चीज है वो भगवान आता है। उसमें एक सावधानी रखे कि जब ऐसा आवे तो आना न माने, ये बड़ी काम की चीज है, क्रोध आया तो क्रोध जोर से आया तो क्रोध आया नहीं है, क्रोध कहीं भीतर छिपा हुआ था निकल गया, आएगा कैसे, मैं जब साधक हूँ साधन करता हूँ तो क्रोध के आने की जगह कैसे नहीं, तो आने की जगह नहीं है, जाना समझे साधक को समझना चाहिए, क्रोध आ गया कामना होगी राग हो गया ऐसा नहीं समझे, मानो भीतर राग द्वेष पड़े हुए हैं, वो कभी कभी निकलते हैं, तो दरवाजे पर तो आता हुआ भी दिखता है जाता हुआ भी दिखता है, तो अब मेरे राग द्वेष जा रहे हैं, राग हुआ कभी आया नहीं है गया, द्वेष हुआ द्वेष आया नहीं गया, ऐसे सदा सावधान रहे तो जल्दी शांत हो जाएगा। भी आ गया तो ये ये क्रोध लोमस ऋषि जैसे को उनको भी आ गया तो फिर बाद में ये दूसरों को तो आ जाए तो आज प्राप्त आसन थोड़े ऐसा देखो ये ऋषि मुनियों का उदाहरण नहीं देना चाहिए। ये तो क्रोध और काम को जमा करने के लिए बड़ा बढ़िया उपाय है तो उनको ही आ गया बताओगे। पार्वती जी ने पूछा कि एक राम अवधेश को मारा अरे भय रोष रावण मारा राम जी को क्रोध आ गया तो रावण को मार दिया। ये चीज है ना तो उनको आ गया तो ये आदर्श नहीं है। वास्तव में एक मार्मिक बात बताओ ध्यान दे के सुने आपको कभी भी दूसरे को आदर्श नहीं रखना चाहिए। सत्संग के सामने अपने को सामने रखना चाहिए अपने को। उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया ये सत्संग में कुसंग है। सत्संग करते हुए दूसरे का उदाहरण दिया ये सत्संग में कुसंग है। सत्संग में कुसंग कैसे है कहते हैं ऐसा राग द्वेष कर रहे आदमी वो क्रोध करता है तो क्रोध तो वो आदमी करता है कमी तो वो आदमी है लोभ भी तो वो आदमी है क्यों चिंतन करते हो सत्संग में कुसंग है ये। और आदमी को अपने को सामने रखे मेरे यहाँ क्रोध आया मेरे को लोभ हुआ मेरे ऐसा हुआ वो तो होता है साधक और ये होता है वो असाधक वृद्ध होता है। तो जिस करना है अपने जो साधन करना है खुद अपने को सामने रखना चाहिए दूसरे को सामने नहीं रखना। तो लोभ उसको आ गया उसको आ गया ये कभी नहीं करना चाहिए। साधन उन्नति चाहे तो किसको क्यों आया किस परिस्थिति में किसने क्यों किया इन बातों को हम जानते नहीं पूरा। कैसी परिस्थिति थी उसकी कैसी परिस्थिति में कैसे आया तो वो आदर्श नहीं है। अपना तो आदर्श बचाना है और वो आ गया तो आ गया तो आ गया हमें नहीं आना चाहिए। अब उसमें भी क्या आया है आप उनके देखो दोनों के सहित। अब थोड़ी सी बात बताओ भाई पूरा समाधान तो करने में सामर्थ्य नहीं मानता हूं पर थोड़ी थोड़ी बात है। लोमस ऋषि को क्रोध आया तो क्रोध किस तरह का था ये आप समझो। और जो काकभूषण जी को नहीं आया तो कैसा था। लोमस ऋषि को क्रोध आया तो क्यों आया ख्याल करना। साधारण रीति से ये समझते हैं कि मेरी बात मानी नहीं इस वक्त क्रोध आ गया। मैं ज्ञान की बात कही और वो भक्ति की बात कहता है बार बार ज्ञान की बात कहता हूँ कहीं भक्ति की बात कहता है तो मेरी बात सुनता नहीं मेरी बात काट दी इस वास्ते क्रोध आया ही नहीं है। ये कामाद क्रोध भी जाए थे ये कामना से क्रोध पैदा हुआ है ये क्रोध पैदा हुआ है कामना से तो वो क्रोध असली है। और उसका हित करता हूँ और सुनता नहीं है इसे क्रोध आता है ये इसमें त्याग और उसका हितेश बुद्धि इसमें कामना नहीं है। दूसरे का हित चाहना कामना नहीं है अपनी बात रखना कामना है। तो गोविंद शिशु क्रोध मेरी बात काट दी इस बात को लेकर नहीं आया है। अच्छा ब्राह्मण है और आया यहाँ भजन करने के लिए उत्तराखंड यहाँ तक पहुंचा है तो इसको मैं बढ़िया बात कहता हूँ सुनता नहीं मेरी बात यही तो कहा है उत्तर प्रत्युत्तर बहुठाना सी मैं जो बात कहता हूँ सुनता नहीं उत्तर प्रत्युत्तर करता है मेरी बात को सुनता ही नहीं यही कहा है। तो उसके हित की बात करता हूँ नहीं सुनता है इस बात को उदाया मेरी बात काट दी इस बात को उदा तो वो क्रोध होता है असली या दूसरे हित के लिए क्रोध है तो नकली। जैसे लड़का है अपना पढ़ता नहीं ठीक तो क्रोध आ जाता है किसी माँ को क्रोध आ जाता है छोरे पर वो मारने लगती है तो आपको परीक्षा करना हो तो माँ जब मारती हो आप जा रही थप्पड़ लगा दो छोरे को आप से लड़ेगी तो तेरी मदद कर दू थोड़ी तुम अकेली तकलीफ देखती है बच्चे को मारती है थोड़ी सहायता मैं भी कर दू क्या राजीव जाएगी माँ सहायता करी आपने तो सहायता करी पर उसका क्रोध नहीं है उसे हितैषिता है आपकी हितैषिता थोड़ी है आप तो उसे मदद करते हो मारने में सहायता करते हो पर मारना मारना नहीं है किस उद्देश्य से क्रोध आता है उसे सुधार नहीं होता। यशोदा माया ने दोनों हाथ पकड़ लिए एक हाथ में और लट ले लिया हाथ में क्यों लाला तने खाई माटी बोल दूध में करू नाटी क्यों लाला तने खाई माटी समझा मैं दूध देने दे तैयार हूँ, चमाटी क्यों खाई? क्रोध करती है, रोने लगी लाली, लाली डर गई। राक्षस नहीं डरते, बड़े बड़े राक्षस आए, बकासुर अघासुर क्या क्या राक्षस आए, डर लगा ही नहीं। माश डरने लगे, डरने रोने लगे, रोने लगे तो माँ को दया आ गई, लाठी छूट गई। तो ये क्रोध क्यों आया है? ये क्रोध मेरी बात नहीं मानता, ये मिट्टी खाने से खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो उसके हित के लिए आया है। तो हित के लिए क्रोध हो, देव ऐसे भरे ने तो लिया। जो संत महात्मा को क्रोध हुआ वरदान के समान होता है, उसका नतीजा बड़ा अच्छा होता है, उसका नतीजा खराब नहीं होता है। जब क्रोध अगर उन पर क्रोध आया हो तो फिर उनको बुलाया है, बुलाया लोग आकर फिर राम जी की बात सुनाई है, ध्यान बताया है, रावण सुनाई है, तो क्रोध हो तो जाओ, अच्छी बात है, ऐसा है। अरुण क्रोध नहीं आया तो क्यों नहीं आया? लोमस ऋषि ने जो पढ़ते हैं उसमें क्रोध आता है तो कावश्य देते हैं, ऋषि का दोष नहीं है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण बगैर हमारे रघुनाथ जी महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा है, हो रही है, ये क्रोध भगवान की कृपा है। उर प्रेरक रघुवंश प्रेरणा भगवान की है, भगवान की प्रेरणा है, क्रोध कैसे आएगा? ये कितनी ऊंची दर्जे की चीज है, इसका नतीजा सुना पद देता जा, नतीजा भक्ति पक्ष हाथकारी रहे हूं, अर्दिये महामुनिषा मुनि दुर्लभ बर पाए हूं, देखो भजन प्रताप। तो विशेष मैं तो हट गया, भक्ति पक्ष हट कर रहे हूं, भक्ति पक्ष नहीं शठ नहीं हट नहीं शठता ही, भक्ति पक्ष में हट तो होंगे, शठता नहीं होनी चाहिए, तो शठ तो नहीं आई है। भक्ति पक्ष हट नहीं शठता ही, हट तो कर दो कोई नहीं, शठता नहीं होनी चाहिए, मूर्खता नहीं होनी चाहिए, उनका तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए किसी का ही, वो शठता है। तो पक्षी भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हूँ, देव महामुनि साहब महामुनि साहब दे दिया, पर मुन दुर्लभ पद पाए मैं भर पाए हूँ, कि तुम जहां वो योजन पर्यंत माया नहीं व्यापेगी। कितनी विचित्र बात कर रही, तुम्हारे माया का योजन योजन पद माया व्यापे ही नहीं, कितना मुन दुर्लभ पद किसको पद मिला बताओ? अडे अडे ऋषि मुनि हुए उनको किसको पद मिला? तो गुरु को क्रोध करने का ये फल होता है, क्या हट करने का ये फल होता है? पर रघुवंश भी विष्णु भीतर रघुनाथ जी महाराज है, ये है उनके भीतर दया है, वो दया से क्रोध आता है, उनके हितैषिता से क्रोध आता है, और उनका क्रोध आता है भगवान की कृपा से मानते हैं वो, इस बार दोनों का भला हुआ बुरा नहीं हुआ। तो ये बात नहीं रघुवंश को क्रोध आ गया, हमारे वाजत क्या बात है, आपको किस बात में क्रोध आता है? क्रोध है तो सोना तोला जाए, सोना ले दो रहे ईंट, सोना तोल रहे ईंट ले, मेरी तोल दो तुम्हारे सोने पे, ये पीली पीली हमारे ईंट है ये तोल दो। अरे सोना तो वो ईंट कहाँ गया है तू? तो इस बात उनको ही आ गया क्रोध, उनमें ही हो गया वो किस तरह से हुआ, आपका किस तरह होता है, दोनों का तोल करो देखो, सोने के बदले ईंट हो गई कभी ये बात समझते नहीं। शास्त्रों की जो बातें हैं वो वास्तव में जानकार पुरुषों से समझनी चाहिए, हम अपने समझ समझ नहीं आएगी। हम तो अपनी वृत्ति से तोलेंगे ना, हमारी जैसी वृत्ति उसी दृष्टि से देखेंगे, तो हमारी दृष्टि से देखे तो हमारी दृष्टि राग द्वेष भरी हुई है, इस बार शास्त्रों में वही दिखेगा। शास्त्र तो एक बड़ा दर्पण है, जैसे आप मुंह करो वैसे दिख जाएगा, दर्पण के सामने जैसा मुंह करो वैसे दिख जाएगा, जैसा तिलक लगो वैसे दिख जाएगा, वैसे क्रोध तो क्रोध दिख जाएगा, शोभ है शोभ दिख जाएगा। शास्त्र दर्पण है, उसके अर्थ को समझने के लिए जानकार से पूछना चाहिए, नहीं तो जरूरत क्या है, पुस्तकें है ही कर लेंगे, पर पूरा अर्थ समझ नहीं आता है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।